ori tu dai soarta, nu știu de ce. Mi-a fost acasă, ori viața e grea, ori tu dai soarta. Ori viața e grea, ori cu dai soarta.